نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، جب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے، جب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے، نہ دل بشر ہی پگار ہے، نہ دل بشر ہی پگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، نہ دل بشر ہی پگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے حشدا ہزار ہے، یہ جہاں کے حشدا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، یہ جہاں کے حشدا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک، کے بسا ہے عرش سے فرش تک، کے بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ، کے وہاں کی شب بھی نہار ہے، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمچ، کے وہاں کی شب بھی نہار ہے، کے وہاں کی شب بھی نہار ہے، اور یہ سمن یہ سوسنو یا سمن، یہ سمن یہ سوسنو یا سمن، یہ بنفشا سنبلو نسترن، یہ بنفشا سنبلو نسترن، گلو سرب لالا بھرا چمن، گلو سرب لالا بھرا چمن، گلو سرب لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، گلو سرب لالا بھرا چمن، گلو سرب لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، اور بادب جھکا لو سر بلا، بادب جھکا لو سر بلا، کہ میں نام لو گلو باغ کا، کہ میں نام لو گلو باغ کا، بادب جھکا لو سر بلا، بادب جھکا لو سر بلا، کہ میں نام لو گلو باغ کا، گلے محمد مصطفیٰ، گلے تر محمد مصطفیٰ، گلے محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، نہ حجاب چرخو مسیح پر، نہ حجاب چرخو مسیح پر، نہ کلیم و تور نہام گئے، نہ کلیم و تور نہام گئے، جو جو گیا ہے عرش کے بھی ادھر جو گیا ہے عرش کے بھی ادھر جو گیا ہے عرش کے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے جو گیا ہے عرش کے بھی ادھر جو گیا ہے عرش کے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے وہ عرب کا ناقہ سوار ہے اور وہی آنکھ ان کا جو موت کے وہی آنکھ ان کا جو موت کے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی آنکھ ان کا جو موت کے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پہ نثار ہے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پہ نثار ہے وہی دل جو ان پہ نثار ہے وہی آنکھ ان کا جو موت کے وہی آنکھ ان کا جو موت کے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی آنکھ ان کا جو موت کے وہی لب کے محب ہو نات کے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پہ نثار ہے وہی دل جو ان پہ نثار ہے اور جسے تیری سب سے نیال سے جسے تیری سب سے نیال سے مل دو نوالے نوال سے مل دو نوالے نوال سے جسے تیری سب سے نیال سے مل دو نوالے نوال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھری سلطنت کا ادھار ہے وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھری سلطنت کا ادھار ہے بھری سلطنت کا ادھار ہے اور گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر لاکھ سے ہے سوا گناہ گدا کا شمار کیا گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگر لاکھ سے ہے سوا مگر اے اپو تیرے عہد کا مگر اپو تیرے عہد کا مگر تیرے عہد کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے مگر اے اپو تیرے عہد کا مگر اے اپو تیرے عہد کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے جب اس کے گل کی بہار ہے جب اس کے گل کی بہار ہے جب اس کی گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے کہ بہار بلبل زار ہے اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں خار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے کس کسے چار جوئی گوار ہے، کسے چار جوئی گوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے، کسے چار جوئی گوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، چمن چمن بھی نثار ہے، جب اس کی گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار